over Israël. En zo is het maar net. Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering. Met vandaag in het nieuws Shana Tova, Yom Teruah, klopt de Joodse kalender, samen wachten op Gods Koninkrijk en nog veel meer, maar nu eerst muziek. Kan ook niet anders dan het allereerste artikel in deze uitzending te wijden aan het nieuwjaar 5777. Shana Tova. Shana Tova. Gelukkig nieuwjaar, beste broeders en zusters, vrienden van het Joodse volk. Bij ons duurt het nog even, maar voor jullie is het alvast gelukkig nieuwjaar. Shana Tova. Maar zoals we allemaal weten, bij het leven hoort ook de dood. Bij nieuw hoort oud, bij oud hoort nieuw. Overleden in 5776, het afgelopen jaar. En daar stond boven 10 inspirerende Joden die er niet meer zijn sinds 5776. En dan hebben we het natuurlijk over beroemdheden als Shimon Peres tot grappenmaker Gene Wilder. En nog andere mensen, daarvan moest afscheid genomen worden in het afgelopen jaar. We gaan in dit onderwerp niet alle 10 behandelen, maar wel 4 hele bekende. Te beginnen met Peres. En als ik dan zeg 4 hele bekende, dan praat ik voor mezelf. Want voor een ander kunnen ze alle 10 wel heel bekend zijn. Het hoort bij het leven. Een opsomming van opmerkelijke mensen die elk jaar overlijden. Maar om wat voor reden dan ook, Of het nu de verdere vergrijzing van de babyboomgeneratie betreft, of de steeds meer opvallende luide echo's op van medeleven op social media, of misschien gewoon de uitbreiding van wie of wat een beroemdheid is in ons collectieve geheugen. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een ongewoon hoog aantal sterfgevallen van beroemdheden, waaronder David Bowie, was daar vroeger fan van, Prince en Mohammed Ali. Binnen de Joodse wereld waren er ook opvallend grote verliezen. Het afgelopen jaar heeft veel opmerkelijke en invloedrijke leden van de stam genomen, afkomstig uit alle lagen van het leven. Hierna passages van slechts een viertal personages die een blijvend stempel hebben gedrukt op 5776. Shimon Peres, 93 jaar. Maar weinig mensen hadden zoveel impact op de Israëlische geschiedenis als Shimon Peres. Peres werd geboren als Simon Persky in Wisniew en dat ligt in Polen. Hij vocht al voor Israël voordat het een staat was. Hij leidde divisies van de Haganah, de voorloper van de IDF, de Israel Defense Forces. Hij zou de geschiedenis ingaan met een keur aan kabinetsposities, inclusief die van minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, en diende het volk als president van 2007 tot 2014. En hoewel hij nog nooit een verkiezing tot premier gewonnen heeft, vervulde hij deze positie wel 3 keer. Tijdens zijn tientallen jaren actieve periode in de publieke sector heeft Peres een Nobelprijs gewonnen voor de onderhandelingen in de Oslo-akkoorden van 1993 met de Palestijnse leider Yasser Arafat en werd hij het symbool van de vredesbeweging tussen Israël en zijn Arabische buren. Iets wat hij voorgestaan heeft tot aan zijn dood vorige week. Een licht is gedoofd, maar de hoop die hij ons gaf zal voor altijd blijven branden, zei president Barack Obama in zijn verklaring. Shimon Peres was een soldaat voor Israël, voor het Joodse volk, voor gerechtigheid, voor vrede en voor het geloof dat we trouw zijn aan ons beste kunnen. Tot het eind gekomen is van ons aardse bestaan. Yom Teruah 2016, het bazuinenfeest. Het volgende artikel komt van de website We Are Israel en vermeldt helaas niet wie de auteur van dit verslag is, omdat het ook een paar keer in de ik-vorm is geschreven. Ja, wat nog wel vermeldend zwaard daarbij is, is dat Rosh Hashanah en Yom Teruah in dit jaar samenvallen. Bij het waarnemen van de nieuwe maan in de 7e maand wordt in Israël het begin ingeluid van Yom Teruah, bij ons bekend als het bazuinenfeest. De Hebreeuwse kalender die ik moet bijhouden wordt elke lente bijgewerkt, zodra we het bewijs hebben van de bijgewerkte datum van het verschijnen van de nieuwe maan in Aviv. En ik vertrouw erop dat we op de avond van zondag 2 oktober, de eerste dag van de 7e maand, Yom Teruah zullen inluiden. Als bij u op die avond de lucht helder is, dan zou u ook in staat moeten zijn om de nieuwe maan te spotten net na zonsondergang in de buurt waar de zon onderging. Iedereen zal ervan kunnen genieten omdat hij er speciaal voor ons werd geplaatst als teken dat we aan de vooravond staan van de afspraak die we met onze schepper hebben gemaakt. Elke maand moeten ware Israëlieten, getrouwe Israëlieten, die ook wel Jehovah's Ezra-mannen worden genoemd, hun shofars laten klinken en de priesters hun zilveren trompetten. En dan volgen 2 citaten uit Gods woord. In Psalm 81 vers 3 en 4 staat: blaas de bazuin, de shofar, ten tijde van de nieuwe maan, tijdens de volle maan en op onze feestdag, want dit is een inzetting in Israël en een wet van de God van Jacob. En de andere tekst komt uit nummer 10 vers 10, waar staat: ook op de dag van uw vreugde, op uw gezette hoogtijden en aan het begin van uw maanden, zult u, Aaron's zaad, de priesters, de bazuinen, 2 zilveren trompetten, blazen over uw brandofferen en over het geslachte dankoffer. En ze zullen een gedenkteken zijn voor u en uw God. Ik ben JHWH, uw God. Yom Teruah is een dag van bazuinen en om de mensen eraan te herinneren dat Yom Kippurim aanstaande is. Er zijn nog slechts 10 dagen over voor de goddelozen om zich te bekeren van hun boosheid en zich aan te sluiten bij de getrouwe Israëlieten. Elke maand, het hele jaar door, volgt een herinnering, een waarschuwing, wordt er geblazen, de 7e maand komt eraan. En spoedig zal het te laat zijn om je te bekeren. Nu is de tijd, pak je kans en bekeer je. Maar om Yom Teruah, het bazuinenfeest, goed te kunnen begrijpen, is het van essentieel belang voor ons om te kunnen overleven in het laatste der dagen. Deze dag gaat over het afgeven van een signaal. Nergens in de schrift praten eeuwig over het getal van 100 shofars, dus Yeshua zal niet op deze dag terugkomen. Het is ook niet het begin van het nieuwe jaar. In hemelsnaam, het is de eerste dag van de 7e maand. Het is 1 feestdag en niet een 2-daagse. Er valt nog zoveel te leren en er is nog zo weinig tijd. We hebben veel leugens en onjuiste ideeën geleerd over deze dag. Maar gelukkig, godzijdank, het komt allemaal goed. Er is veel te doen over het blazen van de bazuin. We kennen het allemaal. Ik heb het zelf vorig jaar ook een meegenomen uit Jeruzalem. Ik vind het prachtig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het Wilhelmus er nog niet toe kan blazen. En zelfs nog veel minder dan dat. Maar ik vind het wel heel bijzonder om zo'n shofar in huis te hebben. En er zijn heel veel gedachten en ideeën over het blazen van een bazuin. Maar het belangrijkste is dat het blazen van een bazuin gewoon een opdracht is van Hashem. Een opdracht is van God. En daarom gaat dit laatste artikel over het blazen van een bazuin. En met 10 redenen die al bedacht zijn in de 10e eeuw. De grote 10e eeuwse wijsgeer Sa'adi Gaon heeft een lijst samengesteld van 10 interpretaties over wat het blazen op de shofar voorstelt en waarom erop geblazen wordt tijdens Rosh Hashanah. Het hoogtepunt van de Rosh Hashanah-viering is het blazen van de shofar. De shofar, zoals de meeste lezers zich wel bewust zijn, is een ramshoorn. De shofar wordt meerdere malen genoemd in de schrift. Zo werd de shofar geblazen bij de aankondigingen op de Sinaï, toen God 10 geboden gaf. Het werd in Bijbelse tijden ook gebruikt om de komst van de feestdagen aan te kondigen en oorlogen te verklaren en nog voor andere rituele doeleinden. Inderdaad gebruikte Jozua de shofar als een oorlogsverklaring en ook als wapen in de aanval op Jericho. Het werd zelfs gebruikt als een muziekinstrument en wordt vandaag de dag nog steeds als zodanig gebruikt. Weet u waarom we op Rosh Hashanah de shofar blazen? Ik ook niet. Het is gewoon omdat de Torah ons dat opdraagt. Zoals met de meeste mitzvot, geboden van de Torah, wordt er geen reden gegeven om iets te doen, nog een belofte van beloning voor het vervullen van deze mitzvot. En dat geldt ook voor het blazen van de shofar. We doen het omdat God het van ons vraagt. Toch heeft deze 10e eeuwse wijsgeer Sa'adi Gaon een lijst samengesteld met 10 interpretaties over wat blazen op de shofar voorstelt en waarom we erop blazen tijdens Rosh Hashanah, en die wil ik graag met u delen. 1. De shofar herinnert aan de bazuinen die gebruikt werden en nog steeds gebruikt worden vandaag om een koning te kronen. Aangezien Rosh Hashanah in wezen een viering van Gods koningschap is over de hele wereld, is het passend dat we hem kronen als onze koning met behulp van onze trompetten, net als aardse koningen gekroond worden. 2. Het jagende geluid van de shofar roept ons op om onze daden te onderzoeken en onze relatie met God te vernieuwen. Tijdens Rosh Hashanah begint de periode van 10 dagen van rouw in de aanloop naar Yom Kippur. En alleen al om deze reden is het passend dat we op de shofar blazen. 3. Om te onthouden dat de shofar werd geblazen toen de Torah gegeven werd op de berg Sinaï. En de gelegenheid te benutten om onszelf toe te wijden aan de bestuderen van de Torah en de naleving ervan. De shofar herinnert ons aan de woorden van de profeten en moedigt ons aan om in hun voetsporen te volgen. 5. Er zijn 3 verschillende geluiden die worden geblazen op de shofar. Elk geluid heeft zijn eigen betekenis. In deze context vertegenwoordigen de verschillende geluiden ons gevarieerde verlangen naar God om ons te verlossen en het messiaanse tijdperk in te luiden. Nummer 6. De shofar als ramshoorn herinnert ons aan de verbondenheid met Isaak. In plaats van zijn zoon Isaak te offeren, offerde Abraham een ram in zijn plaats. Sterker nog, het verhaal van de verbinding met Isaak, ook wel bekend als Arkaidas, wordt uit de Torah voorgelezen op Rosh Hashanah. 7. Het krachtige geluid van de shofar herinnert ons aan de kracht van God die overal en altijd is. 8. Om ons eraan te herinneren dat de shofar wordt geblazen om de komst van de dag des oordeels aan te kondigen. 9. Om ons eraan te herinneren dat in de toekomstige Jeruzalem de shofar zal worden geblazen om vrijheid en vrede te verkondigen voor al haar inwoners. 10. Ten slotte om eraan te herinneren dat shofars in messiaanse tijden zullen worden geblazen om de verlossing van de hele wereld aan te kondigen. Op dat moment zal de hele wereld naar God komen, zich aan God onderwerpen en alle vormen van afgoderij zullen worden uitgeroeid. Zo, nu weet u het. Zorg ervoor dat u enkele of al deze onderwijzingen en interpretaties in gedachten houdt als u de diensten op Rosh Hashanah bijwoont. Dat voor u het hele Rosh Hashanah-feest een onvergetelijke ervaring mag worden. En namens United with Israel wensen wij u een gelukkig en gezond nieuwjaar. Shana Tova. Van Christen voor Israël komt het volgende bericht. En dat gaat eigenlijk over een specifieke afdeling van de Christen voor Israël, de ECI, de European Christians for Israel. En daar staat boven het artikel: EU-leiders in Brussel denken na over een serieuze vraag. Is er toekomst voor de Joden in Europa? Op 28 september vond deze zitting plaats. Slechts 3 dagen nadat de ECI-delegatie, en dat zijn dan de European Christians for Israel, terugkeren van de 71ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York, waar een Joodse feestdag voor de eerste keer in de geschiedenis van de VN werd erkend als officiële vrije dag van de VN, liet een nieuw onderzoek van het Europese Rabbinale Centrum zien dat 70% van de Joden die in Europa wonen het bezoeken van een synagogedienst zal vermijden tijdens de komende Joodse hoge feestdagen vanwege veiligheidsredenen. In een persconferentie in Brussel op dinsdag vroeg de oprichter-directeur van de ECI, Thomas Sandel, zich af hoe dit nog steeds het geval kan zijn in een Europa dat trots is op fundamentele rechten van de vrijheid. Hebben deze rechten en vrijheden geen betrekking op Joodse gemeenschappen, vroeg hij. De pessimistische toon werd ook weerspiegeld in een conferentie op hoog niveau in het Europarlement later op de middag over de toekomst van de Joodse gemeenschappen in Europa, waarbij de ECI was uitgenodigd samen met leden van het Europarlement en organisaties van Joodse gemeenschappen. In bijdragen van leiders van Joodse gemeenschappen uit heel Europa vroegen velen openlijk zich af wat voor toekomst is voor hen en voor hun kinderen. Statistieken laten duidelijk zien hoe de uittocht in Europa groeit met 10.000 Joden die Europa verlieten om naar Israël te gaan, onder hen 8.000 uit Frankrijk. Als Joden zich niet veilig voelen in Europa, gaan ze weg, verklaarde opperrabijn Lord Jonathan Sacks in zijn thematoespraak. En zou u blijven in een land waar je bewapende politie nodig hebt om je te beschermen als je aan het bidden bent? Waar je kinderen bewapende bewakers nodig hebt om je op school te kunnen beschermen? Waar, als je een teken van je geloof draagt in het publiek, je het risico loopt uitgescholden of aangevallen te worden? Vroeg hij aan zijn toehoorders. Hij vervolgde met uit te leggen hoe antisemitisme verandert gedurende de tijd en verschillende vormen aanneemt in verschillende tijdperken. Vandaag worden de Joden gehaat vanwege hun nationale staat, de staat Israël, en de nieuwe rechtvaardiging voor antisemitisme zijn de mensenrechten. Daarom wordt Israël, de enige volledig functionerende democratie in het Midden-Oosten met een vrije pers en een onafhankelijke rechtspraak, regelmatig beschuldigd van de 5 fundamentele zonden tegen mensenrechten: racisme, apartheid, misdaden tegen de menselijkheid, etnische zuivering en poging tot volkerenmoord. De Franse filosoof Bernard-Henri Lévy was het met Lord Sacks eens dat antizionisme een nieuwe vorm van antisemitisme is. Hij noemt de BDS-beweging van vandaag gerecycled fascisme dat de oude methoden uit de jaren 1930 gebruikt om Joden te demoniseren. Maar Lévy was optimistischer toen hij de totaaldreiging voor de Joodse gemeenschappen beoordeelde. De antisemieten van vandaag zijn de skinheads en de ongeletterden, niet de intellectuele klasse. De politieke instellingen van onze landen staan duidelijk aan de kant van het Joodse volk, betoogde hij. Zijn punt werd duidelijk geïllustreerd in de openings- en slottoespraak voor de voorzitter van het Europarlement Martin Schulz en vicevoorzitter van het Europarlement Antonio Tajani, die beide hun steun voor het Joodse volk bevestigen. Europa is Europa niet zonder zijn Joden. Europa is uw huis, is uw thuis, zei voorzitter Schulz, die tijdens zijn voorzitterschap de gedenkdag van de Holocaust tot een jaarlijkse EU-plechtigheid maakte. Zolang als ik voorzitter ben van het Europese parlement, zal het Europese parlement uw vriend blijven, verzekerde hij de Joodse gemeenschappen van Europa. En ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik denk dat het weer tijd is voor muziek. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Us. the Lord, which of our laws is greatest of all? Yeshua replied, here Israel, the Lord our God is one. Muziek van Jews for Jesus met het eerste en het grootste gebod Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad uit Deuteronomium 6 vers 4. Airbnb verwijdert in een rap tempo een in Amsterdam gevestigde verhuurder vanwege discrimineren van Israëli's. Online aanbieder van vakantiewoningen Airbnb trad snel op tegen een verhuurder toen aan het licht kwam dat ze haar diensten aan Israëlische klanten weigerde. Het bedrijf zei dat de weigering van de website van de in Amsterdam gevestigde verhuurder met de naam Maria gedaan was nadat ze een verzoek van vier Israëlische toeristen had afgewezen met de volgende verklaring. Ik steun de BDS-beweging en accepteer daarom geen gasten met het Israëlische staatsburgerschap, tenzij er een significante verandering heeft plaatsgevonden in het Palestijnse vraagstuk. Dus tenzij jullie wel beschreven activisten zijn die staan voor een vreedzame oplossing van het probleem, moet je maar ergens anders gaan kijken. Mochten jullie zo zijn, dan zal ik met genoegen voor jullie een uitzondering maken. Een vertegenwoordiger van Airbnb vertelde dat discriminatie niet is toegestaan op Airbnb en verbiedt het beleid om gasten af te wijzen om wie ze zijn, om waar ze voor staan, waar ze vandaan komen, wie ze aanbidden of van wie ze houden. Daaraan toevoegend dat het bedrijf snel heeft gehandeld om dit gasthuis permanent te weren van Airbnb, namelijk ongeveer 2 uur nadat de melding van dit incident was binnengekomen. Airbnb herhaalde zijn missie van toewijding op het antidiscriminatiebeleid dat 8 september jongstleden werd aangekondigd met inbegrip van een Airbnb Community Commitment die alle gebruikers met ingang van 1 november moeten ondertekenen. Ook vertelde Airbnb dat deze verklaring het volgende bevat. Wij geloven dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je bent of waar je naartoe reist. Je moet echter overal in staat zijn om deel uit te kunnen maken van de Airbnb gemeenschap. Door toe te treden tot deze gemeenschap verplicht u zich om alle andere leden in deze gemeenschap gelijk te behandelen, ongeacht ras, religie, nationaliteit, handicap, geslacht, seksuele geaardheid of leeftijd, met respect en zonder oordeel of vooringenomenheid. De Israëlische Ras Gadas plaatste deze discriminerende e-mail van Maria letterlijk op zijn Facebookpagina. Met de vermelding dat 4 universitaire studenten gewoon op zoek waren naar een appartement in Amsterdam en dit de reactie was die ze kregen. Hadas vertelde later dat het hem zeer deed om te zien hoe mensen de gebeurtenissen in Israël niet kunnen bevatten en toch proberen ze ons, de Israëli's, op een racistische manier te raken. De voormalige gastvrouw Marie van Airbnb was niet bereikbaar voor commentaar. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Overigens Airbnb, mijn vrouw en ik zaten een jaar geleden, toen was het nog Sukkot, in Jeruzalem, in het hartje van Jeruzalem. En we hebben een prachtige tijd gehad en goede ervaringen met Airbnb. En wat dat betreft siert het hen ook dat ze zo sterk zijn opgetreden tegen discriminatie. Wat natuurlijk tegelijkertijd te maken heeft met antisemitisme. Vanmorgen was ik aan het zoeken naar materiaal voor de uitzending. En dat had dan te maken met de Joodse jaartelling. En op dat stapeltje folders van mijn vader, want hij heeft veel materiaal geschreven, veel studiemateriaal. Toen kwam ik een foto tegen met een tekst, met een soort gedicht, waarvan ik dacht van, hé, ik herken het helemaal niet, maar ik vind het wel heel bijzonder. Dus het geeft aan een stukje verbondenheid met Israël, wat wij christenen vaak nog missen. En daarboven staat, pijn om Israël. Hoe komt het toch dat ik pijn voel als Israël wordt geslagen? Ben ik soms te betrokken, heb ik me wel eens afstaan vragen. Het is uit het diepst van mijn hart wat ik hier nu vertel. Waarom voel ik me toch zo betrokken bij het volk van Israël? Komt dat niet enkel en simpel omdat wij samen horen te gaan, zoals Paulus spreekt van die boom met die takken eraan? De wortel is de Messias en Israël is de stam, zegt hij. En de daarop geënte takken, de christenen, dat zijn wij. Dus als Israël wordt geschud, dan schudden de takken mee. Als de stam wordt aangevallen, dan voelen we dat alle twee. De stam en de takken zijn één, omdat we geworteld zijn in God. Daarom voel ik ook die pijn, want ik ben betrokken met hun lot. Als de christenen gaan inzien hoe we verbonden zijn met de Joden en de opdracht die daaruit voortvloeit, om te delen in hun noden, om Gods ontferming te bewijzen, zijn wij als gemeente het kanaal. De Joden tot jaloersheid te verwekken is een taak van ons allemaal. Ik vind dat een heel bijzonder gedicht, dus mocht iemand de herkomst ervan weten. Het is namelijk een foto met een paar bomen, zoals zeg maar een deel van een bos op de achtergrond. Maar er staat op de achterkant verder niets naar wie ik het terug kan leiden om hem of haar te bedanken. Er is veel te doen over de Joodse kalender. Heel veel gelovigen en ongelovigen, vanuit geschiedkundig perspectief. En rabbijnen hebben zich gebogen over de vraag of het huidige Joodse jaar, dat is net ingegaan, 5777, wel overeenkomt met de werkelijkheid. Mijn vader heeft zich vroeger ook bezig gehouden met dit vraagstuk. Uiteindelijk is hij ervoor gaan zitten en heeft in 2007 een Joodse kalender gemaakt. Alle verwijzingen hierin naar de bron in het woord staan erbij. Geen discussie dus. Hij heeft hier een optekening gemaakt en daar ben ik blij om, want hij bevindt zich nu in een conditie dat hij dat niet meer zou kunnen doen in het verpleeghuis. Maar gelukkig, de eeuwig is bij hem. Ik ga nu een deel van zijn pennenvruchten voorlezen, maar daarna ingaan op één specifiek onderwerp dat alle vragen beantwoordt. Tegelijkertijd ook waarom de rabbijnen er maar niet uitkomen en blijven hangen over de vraag wanneer die 70 jaarweken van Daniël nu eigenlijk begonnen zijn om het einde daarvan te kunnen bepalen, ook in relatie tot de tempelvernietiging en de komst van de Messias. En met een beetje googelen is er nog een interessante versie van deze berekening te vinden. En dat betreft dus zeker de Mark Verhoeven in België. En Mark is dan met een C. Maar nu eerst het verhaal van mijn vader. En dat haal ik uit de folder die hij dus gemaakt heeft. Niet alle volken en volkstammen hebben echte rekenmeesters in hun midden. Nederland zou er best een stuk of wat kunnen gebruiken en Israël ook. Zo wijst de Israëlische kalender in 2007, dus zo lang is het geleden dat hij deze geschreven heeft, als jaar 5767 aan, gebaseerd op de maandkalender. En ging er in 1996, 5756, vanuit dat Jeruzalem toen al 3000 jaar de hoofdstad van Israël was. Ja, zelfs door David gesticht, die toen nog in geen velden of wegen was te vinden, omdat zijn eerste levensdicht pas na 319 jaar zou gaan gloren. Misschien kunt u, als u dit leest, toch wel een beetje rekenen, want meer dan dat is echt niet nodig. Probeer het eens met een eenvoudige aftreksom die niet in de miljoenen loopt. Twee getallen van vier cijfers. Het moet toch kunnen. Hier komen ze. 5756 min 3000 is... Misschien raadt u het al. En anders zijn we ook nog bereid u een beetje te helpen. Denk maar eens in de richting van 2756. Wel nu, zoals u in onze kalender kunt zien, en dat kunt u natuurlijk als luisteraar niet, en met de nodige inspanning zelfs zou kunnen narekenen, is Mozes in 2709 gestorven en zou 47 jaar later, dus in 2756, Jeruzalem tot hoofdstad van Israël zijn uitgeroepen. En dat terwijl David in 3075 nog geboren moest worden, dus 319 jaar later. Dat gelooft toch geen mens. Waar zijn de 356 jaar gebleven tussen de typisch Joodse hoofdstadverklaring van Jeruzalem, 2756, en de echte inwerkingtreding in het jaar 3112? En waar de 200 jaar die de maandkalender tekort komt in de echte berekening anno 2016? Want de Joodse kalender komt in het jaar 2007 uit op zeggen en schrijven 5767, terwijl het in ieder geval 5967 zou moeten zijn, waarbij Jeruzalem als de hoofdstad van Israël in het huidige jaar, 2007, let wel, toen is die geschreven, deze folder, niet verder kwam dan 2855 jaar. Zoals u kunt zien zijn we op de achterkant van dit blad, dus nogmaals, ik ga misschien wel even ter beschikking stellen aan Jack, nog wat verder gegaan met de jaartelling en het einde van de 70-jarige ballingschap ziet u aangegeven als het jaar 3648 en het begin van de zonnekalender aangemerkt als 3960. Zes jaar later, 3966, de geboorte van een zoon, zoals voorzegd in Jesaja 7 vers 14, en met vier dagen van 1000 jaar vanaf de schepping der aarde een kruisiging. Openbaring 13 vers 8b. In 4030 de vernietiging van de Joodse tempel en in 5967 de herdenking van het 2854-jarig bestaan van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Waarna er dan nog 33 jaar overblijven om de week van 6000 jaar vol te maken en vervolgens nog een zevende dag van 1000 jaar zal komen waarin kinderen zich zullen vermaken met het hol van een adder, koeien en beren samen zullen weiden. Tot zover de folder. Johannes heeft het over het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam dat van de grondlegging van de wereld al bekend was en in bewaring is genomen. Daarover leest u ook meer in 1 Petrus 1. Ik heb meerdere rekenmodellen gezien over het moment waarop Yeshua is geboren. Vaak wordt hier de Romeinse kalender toegepast om te duiden dat dit tussen min 1 en min 5 is geweest. Wat echter belangrijker is, is de vraag wat het Joodse jaar van zijn geboorte was. Het Joodse geboortejaar van Yeshua is 3966. En waarom? Toen Israël uit Egypte vluchtte, was er een maaltijd. Een lam en ongezuurde broden. Van het lam staat geschreven dat het geselecteerd moest worden op de 10e Nisan en geslacht moest worden op de 14e Nisan. Er staat ook beschreven aan welke voorwaarden het lam moest voldoen. Kortom, het moest perfect zijn. Het bloed van dit lam moest aan de deurposten, de toegang tot het huis, gesmeerd worden. En hierdoor ging de dood aan het huis voorbij. De inwoners bleven in leven. Het is niet verwonderlijk dat dezezelfde verwijzing ook van toepassing is op Yeshua. Maar met dit verschil dat het bloed van Yeshua heeft gevloeid voor het heil, de redding van alle mensen op de wereld. Die het offer van Yeshua aanvaarden en hem aanbidden als redder en verlosser. En dat is ook precies wat Yeshua betekent. Redding, verlossing. Het Eerste Testament staat bol van Yeshua. niet alleen als naam van de verlosser, maar ook als zelfstandig naamwoord, redding, heil, verlossing. Terug naar het Joodse jaar. Het lam van de Israëlieten moest op de vierde dag worden geslacht. Nu staat in de psalmen en in een brief van Petrus dat in de ogen van de Heer één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Veel Joodse geleerden, waaronder rabbijnen, trekken dan ook een parallel met de 6 scheppingsdagen ten aanzien van hun eigen jaartelling. En veel christenen doen dat ook. Openbaring verhaalt van het 1000-jarig vredesrijk. Geen rocket science om hier de 7e dag te interpreteren, de Shabbat, de rustdag. Op deze manier beschouwd bestaat onze schepping ongeveer 6000 jaar. Maar leven Joden nog steeds in het jaar 5777. Maar hoe kunnen we nu werkelijk weten waar we staan? Eenvoudig. Als u het zelf zou willen berekenen, zou ik zeggen, pak nu even pen en papier, want dan gaan we het gewoon opschrijven. En wellicht dat ik aan Jack de kalender van mijn vader op de website laat plaatsen, of ook op Facebook, maar daar moet ik het dan met hem nog even over hebben. De rekenmethode van mijn vader ga ik nu voor u comprimeren tot het herhalen van 1 zin uit dezezelfde folder. En daar staat 6 jaar later, 3966, de geboorte van een zoon zoals voorzegd in Jesaja 7 vers 14. En met 4 dagen van 1000 jaar vanaf de schepping een kruisiging volgens Openbaring 13 vers 8b. Ik veronderstel dat de pen en papier inmiddels voorhanden zijn. Als we uitgaan dat Yeshua geboren is in het jaar min 3 van de Romeinse jaartelling. En dan middellijk even tussen min 1 en min 5. Dan komt min 3 van de Romeinse kalender overeen met het Joodse jaar 3966. Dus min 3 is hetzelfde als 3966. Tel daar 34 jaar bij op. Eigenlijk 33,5 jaar, want Yeshua is op 30-jarige leeftijd zijn bediening aangegaan en heeft 3,5 jaar gepredikt. Maar dan komen we uit in het Joodse jaar 4000. En zie de parallel met de uittocht uit Egypte. 10e Nisan het lam in bewaring nemen, de 14e het slachten. Dit Joodse jaar 4000 is dan hetzelfde als het Romeinse jaar 31. Als we 2000 jaar optellen vanaf de kruisiging, dan zijn die het equivalent van de 6e werkdagen van de schepping, namelijk 6000 jaar voorbij, en breekt de Shabbat aan, de 1000-jarige Shabbat. Tel diezelfde 2000 jaar na de kruisiging op bij onze Romeinse kalender, dan komen we uit op het jaar 2031. Dan zijn we met z'n allen hier klaar, gelovigen en ongelovigen. Echter, ik voeg hier nog 3 aspecten vanuit het woord aan toe, want uiteraard weet ik dat hier een discussie over zou kunnen ontstaan. Er zijn een paar dingen die ik eraan toevoeg. In Matteüs 24 vers 36 staat dat niemand de dag noch het uur weet van de terugkomst van Yeshua. Ik weet het dus ook niet. In datzelfde hoofdstuk staat dat er in de laatste dagen een verdrukking zal komen zoals nog nooit eerder is geweest. En dat als de dagen niet verkort, niet ingekort zouden worden, geen mens het zou kunnen overleven. Hier staat dus dat God de tijd gaat verkorten, maar met hoeveel weten we niet. Is het 1 jaar? Zijn het 10 jaren? God geeft dus echt niet prijs op welke dag en hoe laat hij de hemel laat openbreken en die bazuinen laat schallen die overal in het heelal gehoord worden. De Messias neerdaalt op de Olijfberg en de Joden met ons zullen belijden, Baruch Haba Beshem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Tot slot over de Joodse kalender. Ik weet niet op welke dag en hoe laat Yeshua terugkomt, maar ik weet wel dat God geen ding doet tenzij hij het zijn knechten, de profeten, openbaart. En dat vinden we in Amos 3. En ik weet nog dat ik in Warschau was en dat ik de Joodse opperrabijn van Polen vroeg hoe het nou zat met de Messias en wanneer zij de Messias verwachten. En toen zei hij, elke dag. Dus een beetje dezelfde strekking als Martin Luther King. Toen hem gevraagd werd wat hij zou doen als Jezus morgen zou terugkomen. Toen zei hij, dan plant ik vandaag nog een boom. Dus hoe het ook zij, hoe dicht we ook bij de komst van Yeshua staan. Blijf vooral doorgaan met leven. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want iedere dag, zegt Yeshua, heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. voor ze gaan. Chatuma al mitzriye, simcha adonai. Meshach oti b'shemet kodshecha. Heerlijke muziek van Karen Silver. Toda lecha, zeer bedankt. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat ik er met ingang van vandaag weer een aantal luisteraars bij heb. Want wij waren afgelopen zondag in de christengemeente in Buitenpost. En aan het eind van de samenkomst heb ik bij de deur allemaal flyers mogen uitdelen van Radio Israël. En waarom niet in onze eigen kerk? Want wij komen normaal gesproken in de Westerheen. Maar er was een heel duidelijk georganiseerd programma rond het Loofhuttenfeest Sukkot 2016. En toen we binnenkwamen lag op iedere stoel een prachtige folder op A5 formaat. Mooi vormgegeven met de lulaf erop en daarboven Loofhuttenfeest 2016. Maak kennis met het Loofhuttenfeest en doe mee met de activiteiten. Nou, nu hebben ze allerlei activiteiten op 5 oktober en dan inderdaad 21 oktober vrijdagavond met de familie en nodig ze uit, lekker eten met z'n allen. Zaterdagochtend 22 oktober wordt er een soeka geplaatst in de Buitenpost. 22 oktober interactief leerhuis met sprekers van Christen voor Israël. Muzikale begeleiding van Garland for Ashes. En op zondagmorgen 23 oktober gezinsdag. En dat staat bij feestelijke dienst. Koffie, thee, soep en broodjes, wandel- en ontdekkingstocht, Loofhuttenfeest. En alle activiteiten vinden plaats of starten in bij het Lichtbaken Marcolistraat 5 in Buitenpost. Alle activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Neem oude wandelschoenen of laarzen mee. En als je dan diezelfde prachtige vormgegeven folder omdraait, dan staat daar de tekst uit Zacharia 14 vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning Yeshua, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, is dat geweldig nieuws of niet, wat er in Gods woord staat vermeld. Daarnaast is er nog een bijbellegger, een boekenlegger toegevoegd, bijbelleesrooster voor Sukkot. Nou, ik vind hem echt prachtig, 17 tot en met 24 oktober. Allemaal teksten die erbij staan, die dan te maken hebben met Sukkot. En ik wil daar ook een groot compliment geven aan alle medewerkers van de Christengemeente Buitenpost, die zich zo hebben ingespannen om dat Loofhuttenfeest op een hele mooie manier vorm te geven tot aan het einde, zodat we allemaal kunnen kennismaken met dit geweldige feest van de Almachtige. Ik weet niet hoe het u vorige week vergaan is, maar ik werd er onpasselijk van toen ik op een gegeven moment op het journaal die Filipijnse dictator zag. En die dan zichzelf vergeleek met Hitler, en daarover het volgende artikel. Afgelopen week kwam de Filipijnse dictator Duterte in het nieuws op een afzichtelijke manier. Vanwege het grote aantal drugsverslaafden en in het verlengde daarvan vele drugscriminelen beloofde hij schoon schip te maken met de 3 miljoen verslaafden, net als Hitler deed met 3 miljoen Joden. Duterte geeft hier in ieder geval al blijk aan dat hij zijn huiswerk ten aanzien van het aantal Joodse slachtoffers niet heeft gedaan. Daarnaast maakte hij de opmerking dat zo de Duitsers hun Hitler hadden, de Filipijnen nu hun Duterte hebben. Overigens is daar deze week wel een rectificatie opgekomen, maar het blijft een leider van dubieus en bedenkelijk niveau. President Rodrigo Duterte heeft zondag zijn verontschuldigingen aangeboden aan de Joodse gemeenschap omdat hij zichzelf had vergeleken met Hitler, maar stelde dat hij niets had misdaan en herhaalde zijn verlangen om miljoenen drugsverslaafden om te brengen. Duterte, wiens bloedige oorlog al internationale veroordeling had opgeleverd, wakkerde nieuwe verontwaardiging aan toen hij zijn oorlog vergeleek met die van Hitler om Joden uit te roeien. Duterte zei dat hij alleen maar reageerde op critici die zijn daden hadden vergeleken met die van de nazi-leider. Daarom zei ik dat ik natuurlijk Hitler was, maar dat degene die ik wil ombrengen drugsverslaafden zijn, aldus Duterte op de landelijke televisie. Maar het is niet zo dat ik iets verkeerds heb gezegd. Maar ik wil geen afbreuk doen aan het collectieve geheugen, dus bied ik mijn oprechte excuses aan het Joodse volk. Het was nooit mijn bedoeling, maar ik kreeg kritiek op de vergelijking met Hitler en mij. Maar ik was nogal stellig in het ombrengen van die 3 miljoen. Duterte, die 71 is, won in mei de verkiezingen met een campagne als een aardverschuiving die gedomineerd werd door uitroeiing van drugs in de samenleving door het ombrengen van vele tienduizenden levens. Het Filipijnse volk heeft dus voor de dood als vriend gekozen. Daar kan niet veel goeds van komen. Ook voor de Filipijnen is het zaak dat de verlosser spoedig komt. Samen wachten op Gods Koninkrijk. Rabbijn Chaim Eisen, bruggenbouwer uit Jeruzalem. Het is een artikel van de EO. Ik vind het een heel prachtig artikel en het komt ook in met opmerkelijk. Een orthodox Joodse rabbijn uit Jeruzalem die meer samenwerking tussen Joden en christenen bepleit. Chaim Eisen is er heilig van overtuigd dat dit Gods bedoeling is. Al moeten we elkaar niet willen bekeren. Christenen die mij ervan proberen te overtuigen hun geloof te omhelzen, doen dat uit liefde. Ongetwijfeld. Maar het is liefde zonder respect. Zat Paulus ooit als leerling aan de voeten van de beroemde Joodse leraar Gamaliel, Handelingen, als interviewer kun je zomaar knie aan knie met Chaim Eisen komen te zitten. Dankzij een ondernemende kat. Vlak voordat hij weer terugvliegt naar Israël ontmoeten we elkaar in een rijtjeshuis in Amsterdam buiten Veldert. Daar logeerde hij de afgelopen dagen bij een Joods gezin tijdens een lezing en tournee die hij op uitnodiging van Christen voor Israël verzorgde. Het publiek hing stevig aan zijn lippen. Voor mij is het een zegen om samen met christenen, mijn broeders en zusters, de schrift te bestuderen, zei hij. Aanvankelijk zit Chaim Eisen op een stoel, maar er is een kat in de kamer die steeds om hem heen drentelt. Na enkele minuten schiet er bijna overeind en ploft neer op de driezitsbank. Ik ben echt niet dol op katten, verontschuldigt hij zich lachend. Chaim Eisen, donker pak, dunne das, 3 balpennen in zijn borstzak, is geboren en getogen in de Verenigde Staten. Hij volgde een opleiding tot rabbijn, maar studeerde ook natuurwetenschappen en filosofie. Summa cum laude, met de hoogste lof, behaalde hij zelfs een graad in de biofysica. Na afronding van zijn studies verhuisde hij naar Israël, waar hij met zijn gezin in Jeruzalem woont. In het verleden lagen contacten tussen Joden en christenen op zijn zacht gezegd gevoelig. Wat is er veranderd dat u, notabene als rabbijn, zelfs samenwerking met christenen zoekt? Hij glimlacht en reageert: ik ben God ontzettend dankbaar dat allerlei mainstream kerkelijke denominaties in Nederland en wereldwijd formeel afstand hebben genomen van de vervangingstheologie. Dat is de God-onterende leer dat de kerk, na de komst van Jezus, de plaats van zijn verbondsvolk Israël zou hebben ingenomen. Daarmee is een heel groot obstakel voor joods-christelijke samenwerking weggenomen. Ziet u daarin Gods hand? Ja, absoluut. Dit is iets buitengewoons waarin wij als Joodse gelovigen Gods voorzienigheid opmerken. Dat is zijn wil. Er is geen enkel natuurlijke verklaring voor zo'n historisch keerpunt. Een wonder, niets minder. Ik geloof dat wij als Joden en christenen schouder aan schouder moeten staan om de wereld op te roepen, zich op God te richten en op de komst van zijn koninkrijk. Waar denkt u concreet aan als het om samenwerking gaat? In allerlei ethische kwesties kunnen en moeten we gezamenlijk optrekken, maar ook in het terugdringen van armoede en ongelijkheid tussen mensen en volken. We kunnen ons samen sterk maken voor vrijheid. Ik geloof dat samenwerking Gods opdracht aan ons is, Joden en christenen. Door samen aan deze missie van God te werken, kunnen we de grote dag van de verlossing dichterbij brengen. Hij bladert in zijn Bijbeltje en vervolgt: een van de teksten die mij in dit verband altijd weer ontroeren is Zacharia 8 vers 23. En dit zegt de Heer van de hemelse machten: als die tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Volgens Chaim Eisen zijn Jodendom en Christendom verschillende paden tot God. Is dat een gedachte die breder leeft binnen het Jodendom? De rabbijn duwt zijn bril hoger op zijn neus en antwoordt: in de Joodse traditie zijn er inderdaad diverse klassieke bronnen die het christendom erkennen als een onderdeel van Gods heilsplan met deze wereld. Onder andere Rabbi Yehuda Halevi uit 1075 tot 1141 en Rabbi Moses Maimoni, die leefde van 1138 tot 1204, hebben we hier al over geschreven. Ik sta dus op hun schouders. Christenen kunnen een aantal fundamentele zaken uit de Torah doorgeven aan de wereld. Bijvoorbeeld het feit dat de schepper zich heeft geopenbaard op de Sinaï en dat zijn koninkrijk zal komen waarin zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegen. Wereldwijde vrede, een wereldwijde broederschap van mensen en volken, dat is de grote toekomst die God ons in zijn liefde belooft. Als Joden en Christenen hebben we verschillende rollen, maar dit is ons gezamenlijke doel. En daar staan we op de bodem van de Hebreeuwse Bijbel, door jullie het Oude Testament genoemd. Gelooft u dat Christenen, evenals Joden, de opdracht hebben een licht te zijn voor de volken? Eisen knikt. Volgens Jesaja 42 vers 6 is dat allereerste roeping van Israël. Maar we kunnen die taak nooit alleen vervullen, want in Jesaja 49 vers 6 worden de einden van de aarde genoemd. Christenen kunnen het licht van zijn openbaring zelfs tot aan de einden van de aarde brengen en de volken terugroepen naar de levende God. Dat is hard nodig, zeker hier in Europa. Gezien de lange geschiedenis van christelijk antisemitisme is het geen wonder dat onderwerpen als bekering en zending onder Joden tot op de dag van vandaag zeer gevoelig liggen. Christenen die mij ervan proberen te overtuigen dat ik hun geloof moet omhelzen, doen dat uit liefde, zegt Chaim Eisen, behoedzaam formulerend. Daar twijfel ik niet aan. Maar wat missen ze? Dat andere cruciale aspect van een goede relatie. Respect. Zulke christenen behandelen ons alsof we goddeloze heidenen zijn die nog helemaal bij God geïntroduceerd moeten worden. Maar hij heeft zich via het Joodse volk geopenbaard aan deze wereld. Zelfs op weg naar de gaskamers hebben Joden hun geloof in de komst van de Messias beleden. Eisen gelooft dat de Messias nog moet komen, want onze wereld is nog steeds niet verlost. Jezus staat volgens hem op één lijn met andere grote rabbijnen uit het verleden, die stuk voor stuk door God werden gebruikt om het Messiaanse tijdperk dichterbij te brengen. Joden die hem als Messias beleiden moeten wat hem betreft terugkeren naar het Jodendom. Maar zelfs als dit grote verschilpunt, de persoon en het werk van de Messias, ter sprake komt, zoekt Chaim Eisen naar wat Joden en Christenen bindt. We zien beiden uit naar zijn komst. Jullie noemen het zijn tweede komst naar deze wereld. Wie de Messias precies is, is volgens mij een vraag die we het beste in de handen van God kunnen laten rusten. Hij zal ons eens duidelijk maken. Laat dit verschilpunt, dat we eerlijk onder ogen moeten zien, ons er niet van weerhouden om samen te werken. Er is meer wat ons bindt dan dat ons scheidt als het gaat om onze gezamenlijke toewijding aan God. Door echt naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, kan het wederzijdse begrip en respect groeien. Ik geloof dat onze liefdevolle Vader jullie als christenen een eigen taak geeft om te vervullen, namelijk de volken terugroepen naar God. Dat kunnen wij als Joden, zoals gezegd, nooit alleen. Door de rol als lichtbrengers te vervullen, krijgen jullie het eeuwige leven en dragen jullie bij aan de verlossing van de wereld. Mogen de grote dag van de Heer spoedig komen. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering Frontline Israël met prachtige artikelen. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En mocht u opmerkingen of commentaar hebben, dan kunt u straks een e-mail sturen of morgen. Maar dat hoort u zometeen. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Marga Vermeulen. Een goedenavond. Per direct gaan er minder treinen met gevaarlijke stoffen langs Amersfoort en steden in Brabant rijden.